حنابلے منی مالکیان منی او جواز سے ورتوی تر دے حد پورے یعنی وجوب د اچا مسلک نشتا زکر چی صفا دا مالکیانو پا کتابونو کے صراحتن لکڑی شوی دی کد قرآت پری خود فلا شیع علیہ پدبان اس نشتا زکر چی امام دا ذمہ داری پورا کی اس امام احمد چرے رحمہ اللہ داغ پا نز باندے پا جاری منزنو کے کہ یو مقتدی لری اولاڑی پارسم سب کی اتم سب کی پنجم سب کی د امام د قراءت آواز نوری الحمد نوری نو اغه وخت کې غوی چې د قراءت بیام صرف اجازت تی وجوب نشتا امام احمد وی ک جاری منز دے امام لګیار مقتدی نوری لره دے نو دته صرف اجازت تی کوي وجوب بیام نشتا مشهور قول خو خلکو دا منسوب کړی دے کار رنگ منز ک جاری او ک سری په مقتدی باندې قراءت واجب دے امام بیحقی وغیرہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ داغ قول جدید دا جو کڑے دے لیکن دے چے وجوب دے او مختصر دا مزنی کے ہم وجوب دے لیکن دے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کتاب الام خپل کتاب چرے داغے نے دے تائید نکی گی کتاب الام دے کے ذان لے اختلاف دے جدا پاغے جدید کے راضی کپ قدیم کے راضی شوافے دوارہ کس میں خبر کی امام الحرمین وی امام غزالی استاد شافعی دے چمنگ مجتہد دا کتاب پا کتب قدیموں کے دے لیکن خبر صحیح نہ دا کتاب العم دے امام شافعی پاغ وقت کی کتاب دے چ مصر تکل راغلے دے اور دے مصر دا وقت یار دے نہ پس سونا کتابوں نے نکل دی اگے تک کتب جدید ہوئی دے وجہ نے امام سیوطی وی لی جی کتاب العم داغ پر نوی کتاب کے راضی دے اخری قول لے مطلب دارے کتب جدیدوں کے دارا جی پا کتاب العم کی یوز اگر داوی دی چی سورت فاتحہ لستل واجب دی نداغین پس داوی دی وسا اذکر المعموم انشاءاللہ امام یادی مقتدی مسئلہ ذکر کوما نبی داوی دی پا کتاب العم کی چی مقتدی کل نوری دے امام قراءت ہو پا جاری منز کی نبیار پکی ہوئی اور شرم مہذب ہو تو امام نووی اگر خدا لکھ دی چمنگ مذہب دارے چپ مختریبان پہ ہر رکعت کے دے صورت پاتے رستل چری اگر واجب کہ سرری و جاری دا صحیح خبر ہے زمونگ پہ مسلک کے ابن تیمیہ رحمہ اللہ فقفل فتاوا کے اس منگ فتاوا راوڑ نے ذکر بکو امام احمد طرف تھا دا نسبت کرے دے چلے امام احمد مسلک دار چپ جاری منس کے ذخرات تا واجب نو ایما او پدی اجماع نقل کرے دا پدی خبر باندے چپ معموم باندے پا معموم باندے مقتدی باندے پا حالت دجار کے قرآت چکم دے نا آگا نشترے دا دولسم جل لے اور دے مختلف سفیر اول کو لدیدہ خبر حکوم 155 سفیرہ پائے کے یو خبر کرے دا 155 لدیدہ خبر ہے طول نمخ کے ذکر کنو ابن تیمیہ رحمہ اللہ اما الاول فانہ قال تعالی قال واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون وقد استفاد عن السلف انها نزلت في القراءة في الصلاة شداد مانزد سبق مبارك آیت کریمہ نازل شوی دے وقال بعضهم في الخطبة چاوی دی چھ خطبہ کرا غلے دے خطبے مبارک دی آیت وذکر احمد بن حنبل الاجماع على انها نزلت في ذلك امام احمد پدی اجماع نقل کڑی دا چھ آیت نازل شوی پدی مسئلہ کرے فاتحہ خلف الامام مسئلہ کے قراءت خلف الامام مسئلہ کے فاتحہ ہم قرآن دے کنا دا پا قرآن کے راضی دا نا چی دا قرآن ندے یو دا اجماع نقل کردے دا منتر سوک دا اخی چی چاوم اجماع نقل کردی اجماع پرے دا یو صحابی شان نزل دا ازا دا دے آیتو چی ما تاکم الرسول پا خضوحو دا فتبعونی یا بل آیت چرت چی هغه دا نقل کړی چې دا ورپسې وایا یا دې مونږ ته اجماع وخی مونږ ته اجماع خیو هغه امام احمد اجماع را هغه دې خو اجماع نه دی دا راشنگر مولا نه جمع شو اجماع کړی دا د امام احمد دی راشنگر مولا نه دی اجماع هغه نقل کړی دا اواسه هغه دې خو کتاب کې نه ده پو پتاوا کې دا علا انها نزلت فی ذلک آیت په دې کې نازل لې بل یو آیت څه کوخی چې اغي دا شان نزول ذکر کړی شاید په دې کې نازل اوس مونږ خو نور چې دا چا چا ویل چې آیت دې مسلې سره تعلق ساتي نبیاوی وذکر الاجماع على انه لا تجب القراءه على الماموم حال الجار فديهم اجماع د امام احمد چې هغه وی اجماع په دې باندې چې مقتدی د جار په حالت کې قراءت په واجب نه وي ضروری نه ده چې دې قراءت وکړي دې ویل دې دا قرآن او قران فاستمعوا له وارسلوا عام دالفه عام دې او کسړیس ار دې کې دا سبق اوري نو داخله فی الايه دا پر آیت کے داخل لے او بے اور پسی دے 155 باندې اغه حدیث نقل کړه دے من کان له امام فقرات الامام له قرات دا مرسل روایت تے مسندم دے خو ابن تیمیہ را خبره کړه دا چې ائمه سقاط دا وی چې دا مرسل لے دا عبد الله ابن شداد نا دا نبی علیہ السلام نا په مصنف دا عبد الرزاق کې امام بے حقیم دا غی ذکر کړه دے چا ویری دی چې دا مسند روایت ته مرفوع ابن ماجه راغه ذکر کړی دی په اقامت الصلاة کې خدای کې اور اوی دی جابر جعفی هغه کذاب دی مرسل روایت بالکل ټیک دی دا داسره چې ظاهر د قران او سنت ابن تیمیه وی چې هغه دې روایت تایید کی او دا به جماهیر اهل العلم من الصحابه والتابعين ټول جمهور علما کرام صحابه او تابعین داسي وی دا تابعین او دا اکابر تابعین مرسل لے اغوی که مرسلم دے مرسل دا مطلب نا چو غردوائی و مثل هذا المرسل یحتج به باتفاق الائمت الاربعة وغیره ما دا مرسل سے اعتماد ذکر که من کان لو امامن فدے ائمة اربعة دلیل نیسی دا سکون تک مرسل باندے او نور پیم نیسی دام دا اغا خبر دا اب بے اغا روایتم نقل کردے ویدا قرآ پانسی تو او دیکھ چکم دا زیادت دا مسلم پر روایت کرا گئے اس پہ باس کو وہ زیارت من سقط ہے دار سقر آوی زیادت تھے دا شیخ الاسلام فد صفحہ 154-155 کے اگر نکلی جی بیاوی صفحہ 156 باندھے عن ابی ہریرہ تھا حدیث تھے انما جعل الامام لیؤتم به فاذا کبر فکبروا واذا قرا فانصتوا داوی په ابو داود کې او په نسائی کې او په مسند احمد کې او په ابن ماجه کې دا روایتونه دي محقق وسره صفه په پیغام روخ کړی دغه وخت کم دی دا خو داغه یو خبره ده چې دې دې کې اجماع نقل کړی ده په دوو خبرو یو د آیت په باره کې چې دا دې سره تعلق ساتي او دویم اجماع د امام احمد چې هغه وی چې په دې اجماع له چې په جاری مونږ کې زور تو واجب نه وایما بلا غداوی چې په دیو اجماع را چې ما زاد عل الفاتحه بنوي د صفحه 158 کې لري دا ټول وی چې د وزد والین نه با اخوا نزه او دیم لیکلی دي چې سخته سوکی کنه کله کله داوی سخته وکوي ګوره په حرم کې سختی نشته حال د جمونس کیږي کنه هغه غیب نه ور کی ټیم نه ور کی د فاتحه مقتدیان الله پس پلا فاتحوی ولدوالین او دین پس چکم دین آگا سبق شروع کی پر ریاض کے بیاشتا فنور و ممالکو کیا کاریان چی اغیب بازی پکی کی خو ابن تیمی رحمت اللہ علیہ وی پس اپا 159 بانے چی سکتا کہے ولم ینقل هذا احد عن احد من الصحابتی دا خو چرتا یو صحابیم نری ویلی چی اغیب پدویم سکتا کی امام پسی پا فاتحویلا کدا مشروع وی پدویم سکتا کی نہ صحابہ پدے بار ڈیر خفیدل فعلم انه بدعه دا پتہ لگے دلا چ دا کار خو بیا بدعت تے اب یار اس توئی چ یار امامم لگ یاد ہے دیم لگ یاد ہے جاری منس کے لگ یاد ہے نو پہ حدیث کے راضی مثل الذی یتکلم والامام یخطب کمثل الحمار یحمل اسفارا دا خو خرغن تک دے دباندے اسی سو کتابوں نے پہ بار کر دی فہا کذا اذا کان یقرؤ والامام یقرؤ علیہ دا سے واخلاغ سڑے امام سبق ہوئی ادیم لگ یاد سبق ہوئی نمون غورت نه دی ویلی دا سه سخت خبره غو غټ خلق کولی شي کما سره الحمار کړه غټ فتوره چې دا دو حمار غونته کې دی بیا په صفه 177 باندې اوم د امام احمد رحمت الله علیه اجماع هغه نقل کړی شوی دا چې آیت کریمه چې دی دا نزلت فی الصلات دا پر امام زکه نازل شوی دی زه په دې په نور خبرې مې ته غټ غټ خبرې ته نه راغلو د ابن تیمیه دا وایو چې دا خپل مسلک داره چې سری موس کښتا د ابن تیمیه رحم الله فرمایي نیلوی سے پدی کتاب کړه لري نیلوی سے بغا سړې لري چې مجموعه چا لیکل د نسبت هغه ته کړه لري دونل وی سړې لري په دې مسله هغه پرېس ور کړه د هغه چا چې کم صحابه تابعین هغه وی چې امام پسې په یو موس کې دانشتا ک جاری وی او ک سری وی په دې دواړو کې نشتا دا سے پدے بل جل کے صفہ 11 ددے 202 سفرا صفہ 11 202 پدے کی لکھی دے بے ہی سکے دے جل کے بیا دو جزئی پدے کے داوی فإن القراءة عنده امام احمد دے لا تجب على المأموم لا سرا ولا جهرا سرا و جهرا دوار امام احمد ہوئی چی امام پس فاتحہ واجب ندا اگر چی پا مقتدی بانے وجوب امام بانے دا خبر پا مقتدی بانے وجوب شتا ہو کنا نو پدے کے اختلاف شتا رے و بے او بلا قیمتی خبر کرے دا اغداوی والامر باستماع قرات الامام والانسات له مذکور فی القرآن و فی سنت صحیحت دا پدے آیت کری دا قرآن القرآن او پس سنت صحیحہ کری چی امام سبق وی نتابو تغوگی خی قرآن چی کلوی فاتحہ ہم قرآن دے رستو ہم قرآن دے فاتحہ ہم قرآن دے و هو اجماع الامت فی ما زاد علی الفاتحہ دا فاتحین سواقو پی دا امت اجماع دا یوتن آقا دے خوا پکشتا منز دا حدیث پرانا کے یوکا ذکر کرے دیکھو اغم دامنی منہج والا شیخو اغم دامنی چی فی ما زاد آر الفاتحہ بالاجماع حرام وہو قول جماہیر السلف من الصحابت وغیرہم فی الفاتحت وغیرہا کفاتحی و کغیر فاتحی جمہور سلف و صحابت آسی ہوئی دا امام شافی میں قول لے دا امام رازیم وائی دا محمد بن عبد السلام وائی ولے دا عبارتو فَإِنَّ الْقِرَاءَةَ مَعَ جَهْرِ الْإِمَامِ مُنْكَرٌ کچتا امام پستا و سبق ہوئی دیو سرم فاتحہ ہوئی نو دا کو بالکل انکار پہ کی دیشی کاغوی چیز کتاب و سنت مانما نو ابن تیمیہ رحمہ اللہ وی مخالف للکتاب و سنت دا کتاب و دا سنت دا دوار مخالف دے اکدیوی دا سلف صالحین کے ماں وما كان عليه عامة الصحابة اکثر صحابہ چې سکی داغه نه خلاف روان دي نبیاوی رستو ها بعض پک امام لا دا ویل دي چې سکتر د فاتحه نه رستو لګو کی او دا چا ویل دي پکې خو امام احمد وی چې زما پنیز دا سکوت مستحب نه ری او غوی زما بدی شي چې سوک ور سره داسې ودریږي غلی شي او مقتدیانو لگے پور کی پدے بانے لگے خبر اکو چھے دا با کم وقت کے دا پاتحہ دیوی دیوی چھے پاتحہ ویل پکار دی کنا چھے دے وقت با کمی خداوند دی خبر دا کھو کڑلا ابن تیمیہ رحمہ اللہ زان لخپل مسلک دے پدے دا دا دا مسلک دے چھے پا سری منس کے بے وے اسو کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ پیخی کی نائم ہوئی چھے پا سری منس کے بے وے او پا جاری منس کے بے نوے حنفی مسلک دارے چھے پدے دوارو کے چھے کم دے ندر دے دا وینا اغنش ترے نو گویا دا امام اعظم دا امام مالک او دا امام احمد دا دے ٹول پا نیز باندے پا جہری منس کے پا مقتدی باندے قراءت نشتا او امام ترمیزی رحمت اللہ لے اغاجی بکار کرے دے امام مالک امام شافعی امام احمد یو طرف تکڑی دی او اہل کوفے بل طرف تکڑی دی منگے ارادے خواہ کڑی ہو ادا نور اقوا مالک امام مالک شافعی و امام احمد رحمہ اللہ دے بل طرف تکڑی دی حالانکہ دا امام مالک و دا امام احمد دا دید وہ پا جاہری منس کے دا مسلک دار چا خیرات با نشک کولے نبے وے او پا سری کی ورطا ہم واجب نوئی او په جاهری کې بوي چې نه به کې لکه دا ای مسلک مونږ ذکر کا کنه او امام ترمذی رحمت الله علیه بیا دا وی دي چې نه چې دا درې واړه یو غاړه ته دی بل غاړه ته یوازې کوفیان کړل دا راغی مسلک دی المغنی کتاب دی مونږ رښتا د امام احمد رحمه الله ر مقلد او اوه کې حنبلی مسلک دی او دا غې دویم جلد او 262 صفحه چې زمون دا کوم خبره ده په دې صحابه او تابعین ټول دا روان دي او دا چې د دې د یو شاګرد او واریم دی شمس الدین ابن قدامه هغه هم دا لیکلی دی چې زمون دا مسلک د صحابه او بعضو د تابعین او د فقها او غیره هم چې په معموم په مقتدی قرائت واجب نه دی دا د اکثر علماو مسلک دی و ممن کان لا یرا وزرت یو سوخه مچېږي وی چې فاتحه ور پسې نه وای ګوره د دینم دا معلومیږي و ممن من تبعیزیه نورم ډېر استفاده یو سوخ کولی دي نبی او ابن سیرین دې پلانې دې پلانې دې همغه د خپل آیت دا اوس کوم کې شروع دې کې خبره کوم دا خبره وکړه چې د دې شان نزول چې علماو کم نقل کړي دې نه هغه دا دې کدا څه چاراته ویلو چیر پلان کې آیت ته ما تا کوم رسول په خزو هو لقد كان لكم في رسول الله فتبعوني يحببكم الله چې د دې شان نزول صحابه دا نقل کړی دی ټیک دوه منو آیا زموږ د خبرې ترې لږ وخت کیږي چې دې دې کې سوک سوک وي چې د آیت تعلق دې مسلې سره دی اولو واذا قرئ القرآن اول خو موږ د دې خبرې وکړه کې چې کوم دې کوشش کړي د آیت د دینه اړي ودا په دې کې راغله ده امام بخاری لیکلی دی په جز قرات کې چې کله یو تن د الحمدنا اخوا سبق وي دا غي سره د دې تعلق دی او د دې تعلق چې دی دا د خطبه سره دی په دې مسله کې اگر چې ابن کثیر شافعی دی ډېر بهترین باسه کړی دی من کان له امام روایت هم نقل کړی دی نه حافظ ابن کثیر هغه دا وی چې دا د مانزه سره تعلق ساتي دا آیت کریمه د مانزه سره تعلق ساتي ابن جریر وی دا د مانزه سره تعلق ساتي او ابن جریر خو وی فی الخطبه والقراءه خلف الامام چې د دې تعلق دو قرات خلف الامام سره دی اذا قرا پان سی تو او من کان له امام اندار روایتونه نقل کړی دي امام بیهقی د امام احمد نا نقل کړی دی دا اوس څنګه وې چې اجماع ابن تیمیه رحم الله چې ویلي دي اجماع دا چې دا آیت مانزه سره تعلق ساتي فتح القدر کوم دي نور باندې څه کې غدا ابن تیمیه رحم الله ولا کړی هغه ویلي چې پرې باندې اجماع چې آیت پدې کړي امام نسائی فل سنن کې چې دا باب ذکر کی باب و تاویل قوله عز و جل و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له غیر دې تعلق د دې مانزه سره دی باب و تاویل قوله عز و جل و اذا قرئ القرآن دې روایت نقل کړی دی انما جعل الامام لیتم به ندی کله وی چې دار جمعې په بار کې دی دار اختر د خطبه په بار کې دی آیت مکی دی او جمعه چه دا پا مدینه منوره که پرست شوه دا سورت جمعه اتفاقا مدنی سورت ته بلا دا اڑو خودبه پا حق که نادل شوه ده نکستا دا مطلبی چه پا حق که ده او دا شان نزول و سر دغده بند که او دا دین علاوهی او بلده که بینه استعماله خو غلط را ذکر چه ظاهریه خوبی عرضه که مطلقا کباری و کدن نی پا منزکه نو پا اغه دواړو سره د آیت کریمه اغه لګي بیا پدې کې امام رازی او خبره کړې ده راغیش کالم دې پکې هغه وی اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا دا اذه ویل دي دا تکرار فائدہ نه ورکی امام رازی دې لکه یوتن وی چې دا دخلت الدار فانت طالقونو بس خدای چې یو در کوته داخله شو نه دیوانه طلاق را لکه بیا رازی نبیانه دا چې دلته کې دا مسلوم ده چې زاره تکرار د پاره نه د خطبه سره ولګوا نه د قران د مانځنه خبره وی ختم شوه امام رازی هم شافعی دی کنه ناغدا وی لیکن به د دلیل نه یو عام خبره څنګه یو خاص صورت تراله بلدا چې ازاده لفظ دا تکرار فائدنه ورکی ټیک د نور کی خو فاستمعو خو ورکی کنا فاستمعو کی امر دے دا امر دا تکرار دا پارا دے درے ودا چا اذا کلا ظرفیہ و کلا شرطیہ راضی کنا کی دیشی دا اذا ظرفیہ بھی وقت قراءت القرآن دا قرآن دا لستلو پا وقت کی دا سے نورم پدے بان اشکالات وغیرے چا کم دین آگا کی گی کلا ویدا دا تبلیغ پا بارا کرے کلا سوی کلا سوی خو اسی دو والی پیشکو یون خو پیش کرا دا ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ دا نور چا غنہ پیشکو وقت کم دے خدا دو والی پیشکو چی دا آیت دا چا پا بارا کرے یو بت بیان پیشکو ایو بت تنشید پیشکو دا بخی دار شیخ المنہج دو کتابوں دی دا تبیان صفحہ 137 پورے چی تے عبارت واسل نرے ہوں بے دلیل کے پیشکو چی وے واسطے ندین اپس بے نا پیشکو بیا اگوی چی مڑی اوری اکنوری دا یا مسئلہ دا آگا دے کلکی انکا لا تسمع الموتا آیت کی داری چی مڑی نوری حدیث کی دار آدی چی مڑی اوری نووس راشا تاویل بکول غواری پسکے بکے نووی چی دا احناف اصول داری چی تبا آیت پا زی پرے دے او پا حدیث کی بتاویل کے اذا قرآ القرآن پا زی پرے دا دلتے لکلی دی فَإِنَّ قَوْلَهُ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ يَدُلُّ عَلَىٰ أَن يَسْتَمِعَ وَلَا يَقْرَأَ چې تبغ وق دے او مقتدی سبق بنوي دا پایت کې راضي او په حدیث کې دا راضي چې وې با نو تاویل وکا ان مسلک ابي حنيفه اسلم د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک ډېر خولې دي د دې مسلک دی اول په آیت باندې عمل کی دویم نمبر حدیث ته ځي تطبیق کی خدا کنی حدیث پریدی او آیت اخلی نہ دو ملکل چی اذا قرئ القرآن فاستمعوا فسکر اغلی دی فاتحہ خلف الامام سرا لدے مسئلے تعلق دویم تنشید صفحہ 11 اگر دا آیت ذکر کر دے پا آداب القرآن کے نبیاوی و بہذا النص امرا بعض اہل الفقہ والاجتہاد بوجوب استماع المأموم لقراءة الامام فاتحة وغيرها دا دي نس دا وجنا دا اذا قرئ القرآن دا وجنا بعض فقهاء کرام او مجتهدین دا مسألة ذکر کرده دا چه واجب را فمقتدی بانده چه امام فاتحوی نو ام بغلی او که غیر فاتحوی نو ام بغلی بس مطلب زما دا شو چې ډیرو دا لیکلی دي چې دا آیت تعلق اگر دې سره دی که بل آیت چاو خو او اجماع پہ نقل کړلا د یو امام د ارچا چی چې آو دا آیت په دې کې دی نو ٹھیک ده حدیث راضی اذا قرا فانستو دارقطنی کې روایت ته مسلم کې روایت ته نو دارقطنی له دره شذوذ قول کړی دی دار قطنی وی چې سلیمان تیمی دا پدې کې ځان لې اور اوی دے چې دو دا ټکه ذکر کړ دے نور چا نه ذکر کړي دا سو کوئی دا دار قطنی کې د سلیمان تیمی په باره کې هغه خپل وی دار قطنی وی لیکن عجیب خبر دارا چې رستو بیا یو دے کې دے په تشهود کې وحده لا شریک له ویل جی کنا دا مسئلہ ذکر کی لکا منس کی ہوتا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہو لا شریک لہو دا ویلشی ہو کنا نو دا اضافہ دا وحدہو لا شریک لہو دا سید دے یوٹی کی اضافہ دا چکم راوی ذکر کی دا راوی نو دے بالکل منفرد دے اغسرا پا دے کے اس سوک شریک نشتا نو التے دے سند تا متصل حسن سند وی لے دے او بالکل ٹھیکو ادے دے کہ ورک ایک خبر کڑی دی ادارہ قطنی دا تے من کان لو امامن کیم خبر کڑی دی جلیس بن ابی سلیم پوجے سر ضعیف تے خدای وقت نشتا کم دے وقت خو لکدا خبر اش ولا چے دا قرا فان سیتو پ مسلم کی او روایت او اگر صفاش ترے چے دا نہ دا معلومی گی چے دا سڑے دے غریشی بلدا چے آثار کله مون ګورو نو پدې کې آثار وبشتره انور غډې روغت باسته دراویا ردا خود زید بن ثابت رضی الله تعالی عنہ قول له عطا بن یسار وی چې زید بن ثابت نا تا تپوس شو د قراءت مع الامام ناغوت وی لا قراءت مع الامام فی شیء من الصلاه. هر مون سکه نو امام پس با فاتحه ک فاتحی او قبل سی دا بنوي لا قراءت مع الامام فی شیء من الصلاه. ګور شیء نکره دا او شیء خو بیا ډیر تعمیم دی او دا نفع نرست راغله فسری کې وام نه وای او په جاهری کې به ام نه وای. دا سوقی زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ او په مسلم کې راځي. اوس موږ لکه دا ګورو چې دې روایت ته سوې نه چون قتل نووي په دې باندې دوه خبرې کړې دي. اول یو د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دلیل دا خبره ذکر کړې ده د زید ابن ثابت دا قول خو به ویری دي ما سره د دې دوه جواب دي. چا چې دا دوه جوابونه کړی دي ار چا چې کړی دي ډېر نووي نه راغستري او په دې ځای کې هغه دوه جوابونه د دې کړی دي ځکه په دې ځای کې خبره ختمېږي که په سری او جاری دواړو کې باندې شوې ده کې دي. هغه یو جواب زه دې دا کوم چې په صحیح روایت کې راځي چې لا صلات لمن لم يقرا بام القران چې دا په صحیح روایت کې راغی نو د نبی ارشاد د زید نمخ کړي د پیغمبر خبره د موقوف روایت نمخ کړه دا مطلب یې شو دا ټول وی بیا نبی دا ویلی دی چې لا صلات لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب چې فاتحه به وای نه زید ابن ثابت تی وی کنه چې فاتحه به نه وای یو جواب غدا کړی دی نووی او دویم جواب ادا کړی دی چې د زید سیب د خبرې مطلب دارې چې په جاری مونږ کې څوک مازاد علی الفاتحه وی ناغوی چې دا به نه وای دا تعویل کړی دی لکه امام دینه پس تبارک الذی بیذ الملک شروع کړه دغه به نه وای دا دوه جوابونه غا کړی دی. دا دو جوابونه ارسوک کی څنګه دلې روایت ته مسلم کې دی د زید ابن ثابت خبره ده چې امام سره څوک لاړی ار مونږ چکی ک سری او ک جاهری پایه ک بده فاتحه ام نوی او دا دو خبرې دي خو لیکن مونږ د ډومبنه خبره مبارک دا وایو چې دا دی چې دا حدیث کې دي او د زید ابن ثابت خبره ده مونږ وای باسم دار کنا چلی مل لم یقرا کے مقتدشتاو کنشتا مون خدا وای وس وایو چلی مل لم یقرا مقتدی سره خبر نه ده دا چې ځان لمون سکینه دا غته سره خبر ده نه ټکراو خنه دی راغله پیغمبر خدا ویری دې کې تر مقتدی نو مخایا لا صلات علی مل لم یقرا دا کم صحیح روایت چې کم ده وګد نه یادوم لا صلات علی مل لم یقرا بفاتحه الكتاب چې مقتدی پکې ویل دي نه چې کلا لا صلات لمن کې منگا مقتدی د سر نه حسابونه ولی نه وجه ذکر کو نه ټکراو پس کې راغه مونږ باز پدې کو چې لم لم یقرا دا آیا پدې ظاهر عمل کو نه ک په ظاهر عمل کو چې مقتدی پکې هم ده نه ټکراو راغه زید رضی الله عنه قول سره ابن بیا به فریدو او دلته دا صورت ته چې لم لم یقرا دا عموم والا خبره هغه مونږ ناخلو ولی نه ورو ذکر کو دویم خبره چې دا په مازار باندې عمل کا څنګه عمل کو مازار خو نه عمل کیږي کنه نه کړه په سیاق ده نه فکر لا قرات مع الامام فی شیء نو فی شیء اس قسم لا قرات نشته نو له فاتحه قرات نه لري ادا قران نه لري بیا دا چې عطا چې تفوس کړه ده کنه ده نه ته زیر ابن ثابت نه رضی الله عنه ناغه دا ویلی دي چې زه د مازاد علی الفاتحه سوال کوما اکنا آغا داوی دیدی چیزا دا قرآت سوال کوم که ٹک دا دن تا پوست دا دی شوی چیزا دا ما زادا علی الفاتحه سوال کوم چی دا فاتحه نا آخوا سبا کوئی موکانا نتی حمل کرد زید رضی اللہ ترنو جواب پا دے بانده لیکن دا آغا خو سوال دانه دے نا چی کل سوال دانه دے نا جواب سنگ پای بانده حمل کے آغا خو دا سی دے چی منس کل کی گی نا پسیز غلی شما او کنه سبق ویما دا خود ارون بنای خبرش ولی او ایک دا یو خبر ولگا پاتی دا لا صلاة لمن دا دید عموم خبر بکو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکی تراغلو داغن چاہتا پوسو کچھ قرآت کو موکنا نو ابن عمر وی وطویر دی چی دا خانہ کعبی دا پروردگار نمال حیاء رازی چی زدات منزو کما چی پاغے کی قرآت تینی ولو بی ام القرآن یعنی زب اور پسی سبق ویما دا خبرم پیش کی گی دا دقی سنت پو مقابل کے لکہ دا دا زیر ابن ثابت اثر دے نا دیو خواد عبداللہ ابن عمر گنے اثر شترے لیکن دا موتا مالک دا سنت مقابلہ نشی کولے دا موتا مالک چکم سنت دے غڑے رو چتے دوی مدا چی پدے اثر کے دا خلف الامام دا قرآت ذکر نشتا نا دا راغی مقابلہ اگر نشی کولے درے مدا چی پدے کے رجاری و رسیروی تفصیل نشتا دا سی بعض روایاتو کے دا راضی چی کسوک قرآت کی پقر اختہ الفطرہ دا را علی سے ابن نقل لے دا چان دا نقل لے دا عمر سے ابن پا موتا محمد کے نقل لے موتا محمد را واقلہ عشق رید عشق دویم نمبر دا امام محمد او چکم قول نقل کردے لیتا فی فم اللذی یقرأ خلف الامام حجرن چیزو اللہ پخلا کی گٹا ہوا چو ما دا لکر نبشی ویلے کے دے دا سے دو سال ابن ابی وقاص دیر خطرناک خبر دے چی سروٹ کا واچوں چاپا کی بیاویلی دی چیر سروٹ کا دیز اما پخلا کے خجر دا پیغمبر دا سنت تابداری کما اخو ٹک دو خجلہ صلاة خبر کو صحیح شی کنا چلا صلاة کے مقتدی راشن بیا ٹک دا مون پاک مقتدی دا سرنا اسابونا ہون اس دے دے کے دا آثار چیدی کنا دے کے دو طریقی دی یو طریقہ دا امام بخاری دا اگا کل انکار کی کل پس ندونو خبری کی اکل بیر پیغمبر نا خبر ثابت رہا ہو داول اولی کی خو ابن تیمیا اگا پک انکار وغیرہ نکی اگا بی دا اجتحادی مسئلہ دا جلے چاہ اجتحاد دا کشانتے تلے دے اگا با دا بل پا برابر ہے کہ اومو دا کشانتے خبرہ اگا کی نبیہ پا دے کے سوالوں نے دا رازی شیر اے احنا پا چی اوتن امام ادری مخطا قرات شروع شوے دے او بلتن رازی نو یا راغل دے اگا با اللہ اکبر کو خامخاوی کنا نو اس سے یا دو منٹ روز تو مقتدی را گئے دیکھو امام ویلی اللہ اکبر سبک شروع کری اگر بھی الرحمن الرحیم حدیبی اللہ اکبر اللہ اکبر ہم قرآن دینے دا دی اولی ہوئی تکبیر تحریمہ اولی کی چی امام سبک شروع کر دے دا جی سوال لے نو دا غی جواب خدا رے چی تکبیر تحریمہ قرآن نہ دے اور تکبیر تحریمہ پا منزکم دننا نہ دے احناف مسلک دارے چی تکبیر تحریمہ شرط تے شرط مشروط نہ خارجی شرط مقدمی منزلہ نہ دے شورو نہ زکر دے اللہ اکبر ہوئی نہ بیارہ بلے غاڑے او بلے اعتراض کی چیارہ مقتدی را چی کنا نہ اگر سبحانک اللہم و بحمد کوی اوخا امام سبق ہوئی نہ دے دے کستا سو ویدہ قرآن قرآن پس فرمی علو وانسی تو نہ دے یادو نہ دا وائیو منگا چی دا احناف و مسلک دار چی سناب علاقی ہوئی چی سبقی نہیں شروع کری کچر تا ایبام سبق شروع کری نو سنا چه مقتدیوی پا حنفی مسلک کے دا کمزور قول لقیل سر ذکر کرده ده بیا پا دبان سنا آغا ام نشتا او شوکانی دا خبر کرده ده اگر نیلولوتار چکم اس ملاوی کی پاغے کے وظاہر التقییر بقولی من القرآن یدل على انه لا بأس بالاستفتاح حال قرآت الامام بما لیس بقرآن نو اگر جواب کرده چه قرآن کے خدا ری وعیدہ قرآن القرآن و سنا قرآن ندا سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسمکا دا قرآن ندا نبیا بلی غارت اعتراض دا کی ویر تا سدا نوائی چه دسار منس کی امام ملاڑی اگر سبق وی دغا دے کے خلق سنت کی یو خواتا من داوائی دا سی نزدی سنت دینے کی دا سی نزدی ٹک نری چه بلکل امام سری بار دے او طرف تو ادری کی گوٹ کے خوکا آواز اوری کنا نبی آواز اوری دا قرآن القرآن و خلاف دے دا چی سنت کی وے تروز پورے خودے مقتدی شوے نہ دے کا نامو مقتدی دے خبر رکھو دی مقتدی شوے نہ دے دیکھو زان لے جدا لگے آ رہے او منسکین بیا اب دا خبر رکھیں شیرا یا ایو الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما پا خطبہ کے جکر امام ہوئی نتاس دا درود نو آئے اللہم صلی علی محمد او امام خطبہ بھی او دا آیت پا خطبہ کیم دے نچے التا یا ایو الذین آمنون رستو اللہم صلی وائے نکتاس اللہم صلی وائے مون پاک الحمد ہوئے نسے چلو شو محقق و مفتابی خول زمون دار چه درود شریف با پزڑکی وے آواز با نرو باسے یعنی تلفظ بنا کئے دا زمونگا مشایخ و لکلی دی خانیہ کے دا مسئلہ دا چھے درود کا اغسولو اویو ما نو یستمعو دے بہتا غوگ دی او دے بچک پاتی کی فستمعو لہو وانسی تو بانے با عمل کی وز بخاری کی چراش اگورو ورطا دا سے زردر لن لن پلڑ شو نو یو خو صفا 109 صفا 105 دو دائے پا بخاری کے دا مسیح و صلات منز دے پاگے کے داری سم قرآو ما تیسر معاک من القرآن نو سورت فاتحہ دا چی زان لسوک منز کی غلط ضروری نہ نو تلگی نو مقتدی لے ضروری کے دا پا بخاری کے رازی بیا پا بخاری کے پاول جل کے پا صفا 108 باندے ایزا قرآ الامام غیر المغضوب علیہم والدوالین فقولو آمین دا روایت وقت یادم دے دا روایت راغست دے دا قرآ الامام غیر المغضوب علیہم والدوالین فقولو آمین نبی علیہ السلام دا ندوی دی چی امام قرآت کی نتاسم قرآت کا وی صرف امام یاد کر دے چی امام با غیر المغضوب علیہم والدوالین وی دا غیر المغضوب علیہم والدوالین پا کم سپارہ کرے پا در شما پاتشتما کنے دا رنبے سپارہ کے پا صورت پاتحہ کرے تو مطلب دا چی پیغمبر وی ادا قرآل امام چی امام پاتحہ وی نتاسو با آمین خواہے خو پاتحہ با نو آئے تدی آیت ندا معلوم شولا دا آمین اگر روایت چکم ذکر کی رہے ندا بلی غاڑتا خبر معلومی گی بیا اب دار چی پا بخاری کے دام دی چی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نور آگے اور رکو کے لرش شامل شو نبی علیہ السلام سرا اور دا آغا دے رکو لے اعتبار ورکو پاتحے ندوے لے دیوتا ندوے لے چی منز بیا رو گردوا فتاوہ ستاریہ کے غربائی علی عزیز کا مشر عبد الستار صاحب چلے ناغ عبد الستار مولی صاحب دا دین دلیل نہیں ولے دے چی مدرک دا رکو مدرک دا رکات تے دا زان لے دی خپل کور کے اختلاف تے غربائی علی عزیز وی چی رکاتی اون دکو اور رکاتو شکا پا رکو کے امام امون تا صحیف آل حدیث ما سر دیر اشتا دایی چی کمی روزین فائے کم اگی زیاد لکا دا نور پی خپل ملگری پی اعتراضو نکی اگی جوابو نکی نایوی چی دا مون مسلک دا چی دا امام چی پا رکو کے لان دکو رکات شوی دی سنگ شوی دی اگو پاتحا ندا ویلے کنا بلی غاڑتا دویم جلد بخاری 947 صفا باب التامینو دا غیر دلان دیوم بی اذا امن القاری فامنو قاری یو یادی فامنو فان الملائکۃ ټول جماعت لے یو قاری یو امام مقرر کرے دے اغم صرف سورۃ فاتحہ مبارکے ذکر رست دا امین خبر او سر راغلی دا دا بخاری کے دار بخاری خبری کو 686 سفارت دیم جل لے کتاب التفسیر ولا تجر بصلاتک نبی علیہ السلام چے بولاڑو پزور بے سبق پہ مکہ کے مشرکان براتل کنزر بے کھولو نو ورتوی چتو ولا تجر بصلات کا ولا تخافت بها نو وی امام بخاری چے دا سے وایا چے فلا تسمعهم تے و تمروا مطلب دار چ مقتدیان دل دل تو ولاڑ چ ویوری دل دل ولاڑ چ وایے او دا طول عرص چ پریدی او دغه یو روایت اخلی لا صلات لمن لم یقرا بفاتحه الكتاب مون وایو دیکے د جماعت د مانزه ذکر نشتا د سند راو یانو گورا سفیان ابن عیینہ دے پدے کے د دخپل جب عربی دا د حرم مشہور محدث تے د امام بخاری استاد دے اغوی چہا ظالمن یصلی وحده دا دا اغا چا خبر دا چی زان لمنس کی اغا من عام نجوڑی لا صلاة لمن دا عام نجوڑی بلکہ اغوی لمن یصلی وحده چی زان لمنس کی دا مونگ نوائیو د سند چی کم راوی دے غخپل ہوئی سفیان ابن عیینہ اور دغ رنگ امام احمد فرمائی اذا کان وحده دا پا ترمیزی کے روایت تے امام ترمیزی نقل کرے دے اذا کان وحده چھے امام احمد بھی دا اگا چاہتا خبر رہا چیزان لمنس کی امام احمد بھی دا اگا چاہتا خبر رہا چیزان لمنس کی سفیان ابن عیینہ بھی دا اگا چاہتا خبر رہا چیزان لمنس کی اور دیوئی چھے دا ندا پاکی مقتدی پا دے من سر راضی دکھے چھے من عام دے قرآن کے خویہو دے راضی وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ خُبَلْ دَي وَسَرَوِيم وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا مَنْ خاص کا کنا دا طریقہ دا دلیل غلط رد دی تا دے خدا سے مثال لے چھے دا قادیانان وی عیسیٰ علیہ السلام مر لے او کم دا نصوص سے راضی چھے عیسیٰ علیہ السلام جو اندے رے اغیتا نو گوری اور دیتا وی دا سوی کلو نفس ذائقۃ الموت کلو شئن حالکن دے عام ویلے دے اگر پکم داخل لے نہ خصوصی دلائل تا خو گورا کنا بخاری کے راضی کل ما شئتا نیوتن ویز مردارم خورما زکا ما عام دے دمان غنتا کے کل ما شئتا نہ خصوصی دلائل شتا کنا بخاری کے راضی اگن دا ما شئتا زری خمم استعمالو ما زکا ما عام دے نہ خصوصی دلائل دادی کنا چھے ریخم دا سڑو را پارا بندی لکہ یو کسوی زدہ مور سر نکاکم علی عزب اللہ ولی قرآن کے راضی فن پیحو ما طاب لکم من النساء حرمت علیکم مہاتکم دنو گوری نو گویا چھے دراویان اخپل خبر دار اللہ صلاة اللہ من لم یقرا بفاتح تر کتاب چھے دار مقتدی سر نلگی دا سفیان ابن عویے نوی ہاں تر چان دا پیش کچھ دار اگا چار پارا دے عام خاص پرے دا دار اگا چار پارا دے چھے مقتدی دے امام پسی اولاد لے پائے کہ چھے بیار عظیم ان دا روایتو لا صلاة لمن لم یقرا بفاتح تر کتاب مسلم کے پکے راضی فسواعدنو دے فسائدن کے حکل دی تاویل کی امام بخاری کڑے دے پخپل کتاب کے تاویل کی چھے پا تاویلو نشولا نو دا وحید الزمان سیب کما ترجمہ مسلم اگا کما شائع کڑے دا وحید الزمان سیب دا دورونو بدیع الزمان و وحید الزمانو تا مسلم پا دے اردو ترجمہ کے مائے اوزے قتل لائی سلو پیوانے با میاش بانے ہی دا ترجمہ کھولے ناغی چھے کم شائع کڑے دے کتابو ترجمہ والا فسائدن تیرے سر نہ کٹ کڑے دے چاڑو شیخ ختم شی دیکھا فسائدن سر آر سوزی فسائدن خود دیم نہ منی زیاد نہ زیاد داوی چیرے فسائدن اضافہ چک نرا اضافہ ہم سیدہ پخفر دے اگد باستے دا غیراوی سر چکم دے نہ کسان پینزم الگری دی اگی دا اضافہ کڑے دا بہرحال دا خبر کو چی یو خو امام احمد ویری دی چی اجمارا چی دا پا دے مانز سر متعلق دے پا دے خبر باندے اجمارا دویم صحابہ اور دیر علماء اغیوی شان نزول دا آیت دا دے چی دار مانزو سر متعلق آیت تے نور آیتون چو کچاو خولو چی حل تم چالی کلی چی اجمارا چی وایا ور پاس پار منس کے ہاں امام بخاری وی وایا اغب دا اغب باب اشتا باب ازان لدے یو دا سڑی بابی پلانی باب تڑے باب پر اغب پر اغبار دا تڑی بنو امام بخاری باب تڑے لدے خو یو حدیث تے دا حدیث خبر کو نو دا آیت کریمہ دا احناف مستدل لے او سنگ چھے شیخ المنحج دو کتابوں کی بیدی دی دی ماں بو نی پر ہے مولا اصل دار چھے اول با قرآن کریم تسی ویدہ قرآن القرآن دی وجن مسئلہ دار چھے ختم کل کی گیم نو طول بے پیڑ نو ہوئی چھے شور کی او فستمعو لہو آنسی تو بانی پا کیا عمل نی پس دا لن لن مختصر ہوندہ کی خبر ہوں کرد دکا وقت ختمی ختم شو ویدہ قرآن القرآن کل چھے قرآن کریم لستیشی فمان ذکی لستیشی بار لستیشی فاستمعوا له قرآن فاتحہ ہم دا زکا پا فاتحہ ویلو کے ہم ثواب دے او فاتحی کے ہم دا مسئلہ دا چھ حائزے نشی ویلے اللہ بنیت الدعا او پا دیکھے لکا دا حائزے را پارا قرآن نیول اگر ٹک ندی نو فاتحہ اگا غستل اگا ہم ٹک ندی فاستمعوا له خوکیک دے دیتا وانسی تو چپشے انسی تو زان لوگ دا خبر ہے چپ شیست ہوئی لعلکم ترحمون دا دیر پارا چی پتا سورا ہم اکڑیشی وزکر ربک آیا دا واخفل رب فی نفس کا پخفل زڑکی تذرعا پا عجز سرا وخیفتنا و پیر ایر سرا و دون الجار من القول او کم دا تاوا وینانا بالغدو والآسال سبا و بیگا فلا تکم من الغافلین مکیگا من الغافلین دا غافلنا چھے کم کسو دے دے کہ غالباً اللہ مالو سری کری دی لا الہ الا اللہ وی خود دے پا مانا نا پوئی کہ داڑو مومن نا دے کم از کم خود دے لا الہ الا اللہ مانا ورزی غافل خود نہیں جوڑی گی ان اللذین آئین در رب کا یقیناً آکا سان چستا در رب سا خدیم ملائک حدیم مقرب لا یستکبرون آن عبارتی دی لوئی نکی آن عبارتی دا اللہ را عبارتنا وَيُسَبِّحُونَهُ او پاکی بیانی دی اللہ لا عقیدیم سمرا توحید لسانی مشتا وَلَهُ يَسْجُدُونَ او دی او اللہ تدی سجدی کی دیتوی توحید بالجوارح ہو یسجدون يُسَبِّحُونَهُ توحید لسانی يستقبرون عن عبارتی چا عقیدے برابر شی وآخر دوار رحمت من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين. ده سورة انفال ده مخ کی سورة سرا ربط و مناسبت دا دے چه ده مخ کی سورة پاخر کیے ده قرآن اور ادلو تا ترغیب ورکو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. د دې سورت په ابتدا کې د قرآن والو احوال ذکر کی چې پای کې بعد درې قسمه صفات وې. اول داغي زړه با ډېر صفائی، باطن به ډېر مزکای، د الله په ذات باندې با داغي ایمانی، او دویم دا کسان دی چې څنګه زړه صفا ساتي، ایمان پکې خکلک پروت ته، دا الله یره کی او توکل دا الله په ذات د دې صفت ته، نو جو د دې سره سره با جسمانی عمل د دې اوم ډیر اعلی چې تمونز وی لیکيږي، او دریم د مالیات او نظام به اوم د دې برابرۍ ندا اوصاف بعد قرآن والوی، او دا اوصاف بعد مجاہدین ہوئی. موضوع دا صورت دا غنیمت تقسیم او قوانین دا جہاد او دا قتال. خلاصہ دا صورت پنزو قوانین دا جہاد او وہ علل علتون بلا اغیر پارا ذکر کی. د قل الانفال لله والرسول د دې دعوې لپاره وعلل یا وجوهات. اوله وجهه کما اخرجک ربک، دا به کما تعلیلیه شي نو وجه به شي. یو وجه خدا ده کما اخرجک ربک، بیا به هر یو وجه چې شروع کیږي نو په اذ سره به شروع کیږي چې هغه د علت لپاره راځي. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ درين إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ سَلُورَمْ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ فِنْزَمْ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا. دا پنځو علتنا چې کله ذکر کی نو تفریب هم رست راضی. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. او شپږم علت وایذ یمکروا بک الذین کفروا. او اووم علت اذ قال اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك. دغه شانتی دا دیډم بنه حصہ کې دا و علت ندی و وجوه دی. پدې اوله حصہ کې چې کوم د جنگ قوانین ذکر کی سورته انفال او سورته توبه دا د جهاد سورته ندی. نو هر یو بشورو کی په یا ایها الذین آمنو سرا، یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، دا باول قیدی دا جہاد. دویم یا ایها الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. دریم یا ایها الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. سلورم يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم. او پنزم يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم دا پنځو قوانین دی په اول حصہ کې نو گویا دا اولی حصے خلاصہ دا شولا چې پنځه قوانین د جهاد هر قانون شروع کیږي پیا ایها الذین آمنوا سرا او علتنا رومبے علت کما اخرجک سرا او دا بر تعلیل لپاره شی او بیا اری او علت چرازی ناغه و پس او پس سرا ذکر کیږي دے سرا با بیا دا اول ایسا اغا ختم شی او چکلا اول ایسا ختمی نو بیا با دا مسئلہ دا انفال مسئلہ دا غنیمت ذکر کی پا وعلمو انما غنیمتم سرا درمی سرا صورت با شروع کی گی دا اذ انتم بالعدوت الدنیانا وهم بالعدوت القصوا اور دا دیخ پلخ پل علتون با ذکر کی اول علت اذ انتم بالعدوت الدنیا درم علت اذ یریکوم اللہ فی منامک قلیلا درم علت وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ اِذْ اِلْتَقَيْتُمْ او دیکھ وہم قوانین دا جہاد او آداب دا جہاد ذکر کیت اول یا ایوہ الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون اِلَّتُنا درے مخ کے ذکر شو بیا بوی وَإِذْ زَيَّنَا لَهُمُ الشَّيْطَانُ 48 نمبر کہتا سروے وَإِذْ زَيَّنَا لَهُمُ الشَّيْطَانُ اَعْمَالَهُمْ فنزم اللت بذکر کی اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر اولئے دینهم منس کے بعد نمونی ذکر کی شدا کافر بے بیلی او دیب ختمی گی او دیب اللہ رکی کداب آل فرعون سربا دغ ذکر کی او ور سربا سو زجر نہیں نو د نبی د پاره و بیا سه قوانین ذکر کی د نبی علیہ السلام د پاره قانون و ان جنحوا للسلم فجنح لها وتوکل علی الله او یا ایو النبی اسبک الله یا ایو النبی حرد المؤمنین علی القتال او یا ایو النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى سورت چ بیا ختمین ترغیب بور کی ہجرت تا او جہاد کولتا او قسمون و ذکر کی درے قسمہ او دا ہر یو حکم با اغا ذکر کی او بیا چ سورت ختمین پا ہجرت او پا جہاد بانے بے ختمی بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونکا عن الانفال دی تفوس کی استانا عن الانفال د مال غنیمت د حکمونو انفال دا جمر د نفل دا زیادت توی لکھی گی سیوائی سیس توی لکھی گی غنیمت تا نفل پا دے مانا بانے ہوئی چھ مقصد د مومن دا ندی چھ ما تا غنیمت ملوشی دیکھو والا آسی زیادتی ہوشی ورکو لکا ویعقوب نافلا سیوائی ولن وسی ورکو نا دا انفال یعنی دا جہاد په وخت کې کوم غنیمت په لاس باندې راغې داغي حکم ان پال ترس دغه ته وي چې د کافرانو نه کوم غنیمت را واخلي نو چې هغه بیا په شرعي طریقې سره تقسیمي نه دا د قرآني انفال ترس ته قل الانفال لله والرسول ورته وایا چې تقسیم د مال غنیمتونو لله د الله په قانون به والرسول او دا رسول پا قانون بئی دا تقسیم ستاسو پر رائے نہ دے دا حکم شرعی دے شارع چکم طریقہ را تقسیم خولے دا مال غنیمتو رستو برازی وعلمو انما غنیمتم من شئین نو پاغی طریقے سر با تقسیمی دا چی چاہتا پوز کرو خصوصا دا بدر پا غزا کے چکم غنیمت ملوشو دا اے پا بارا کے تپوسو نو دا غی جوابی واللور کرو فَاتَّقُوا اللَّهَ مجاہد لپکار دی چھے دا جہاد نمخ کے خپل زڑ صفا کی دا در کامیابی را پارا یو اصل دار چھے تقوی او دویم اصل دار چھے اصلاح یو تعبیر کی گی حق اللہ یو تبی رکی گی حق العبد، حق العبد دارے چو اصلحو ذات بینکم، مخ کے خپل کور روخ کے کتاسو پا جہاد کے پا مالونو باندے جنگو نہ کوئے او پا عہدو باندے تاسو شروع نہ کوئے نہ تاسو جہاد نشے کولے، واتی اللہ و رسول حقوق اللہ سر تو رسو مجاہدہ دا اللہ حق سر تو رسو او مجاہدہ را بندہ چکم حق دے اغا پورا کوا دا ستار ایمان تقاضارا، فَاتَّقُوا اللَّهَ يَرَكَ وَيْدَ اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ او اصلاحوا پخپل میانس کے، وَاتِيُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ مَنَي دَ اللَّهُ دَغَدَ رَسُول ان كُنْتُم مُؤْمِنِينَ كَيَ تَاسُو مُؤْمِنَان دا جہاد نمخ کے دا مجاہد اوصاف ہو، مجاہد کے با کم کم صفاتی، اول وصف خشیت اللہ دا اللہ یرا، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، دویم وصف عقیدہ سمساتل، و اذا تلیت علیہم آیاتو زارتم ایمانا، اور دریم وصف وعلا ربهم یتوکلون، اخلاق بے مزیداری بدنی و مالی عبادتن بکی، الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ینفقون، دا دیو دنیاوی و اخروی سمارا ذکر کی، اولائک هم المؤمنون او لهم درجات عند ربهم، جلب دا منفعت او دفع دا مضرت، انما المؤمنون الذین یقینا مؤمنان اغا کسان دی اذا ذکر اللہ کلچی دا دی مخی اللہ یاد کریشی، وجلت قلوبهم رفیقی رضی دا زلونا، قرآن دو قرآن والو صفت دا ذکر کی چی دیبا دا اللہ دا یاد پا وقت کے دا قرآن دا ویل پا وقت کے دا زلونا بے رفیقی دینے دی ذکر کری چی دیبا تندکنوی و دیبا چی تیگی را اخلاسی گی، ادے ویلی دی چی تک شاعر رو منہ جلود اللذین یخشون ربهم، پا دیبا غنی ذکر کی گی ردی رونا برا پی گی، و اذا تلیت علیہم آیاتهم او کل چلسترشی پدی باندے آیاتو آیاتنا ددے اللہ آیاتنا دا قرآن پدی باندے لستر کی گی، زادتهم ایمانا زیاتی و دیل را ایمان، وعلا ربهم یتوکلون او پخفل ربانے بعدی توکل لریم، اللذین یقیمون الصلاة دا کسان دی چپا بندی کی دمونز، او مما رزقناهم بعد داغ سیزنونا چه مقدیل ورکڑی دی، ینفقون خرچ کوی دا اللہ پلار کی، اولائکا هم المومنون حقا، دغ کسان دیدی مومنان حقا پر اشتیا باندی، دا دین دا معلوم شولا ہر یوتن دا نشویلے چی دا ما کم ایمان دے دا بالکل پا حق باندے دے اور پا سچ باندے دے، دا دا سے خلق دا پارا خصوصی اوصاف رب العزت ذکر کی چھے اغا اوصاف پا کی ندے با پا حق باندے مومن ہوئی، مفسرین دے دے کہ اغا واقعہ ذکر کی، یو سڑے راغلے دے اور دا حسن سے ابن تپوس کو، حسن سے ابتوئی ام مومن انتا تو مومن یہ او کنا، ناغور تو ایک استاد مومن دا دی تپوس مطلب دائی چھے آمنتو باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی نزخو بیا مومن یما او کنت دا سے مومن غوارے چھے انما المومنون اللذین اذا ذکر اللہ چھے دا صفات پکیئے اولائک هم المومنون حقا فلا ادری افیہم انا عملا ما تبیا دا پتہ نشتا چھے دا پکی یما او کنیم پکی، اور دا سفیان سوری قول دے دے مفسرین دا نقل کی چھ دا چا دا گمان و من زعما انہو مومن حقا عند اللہ چھ دا اللہ پنیز دا بالکل پر اختیار سر مومن یما، او بیا دے دا زان لپار دا جنت گوائی نشی ورکولے ندگو یا نیم آیت امنو او نیم آیت او نمانا دا کلہم درجات ان دا روان دے، مطلب داشت جدا دیر اگران خبر دا چیو